أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا پدې کې الله جل جلاله اشاره کوي هغه نعمتونو ته مخ کې چې کوم الله جل جلاله د متقینو لپاره ذکر کړو. الله فرمایي ها زادہ دا چې کوم ذکر شو دغه د متقینو لپاره دی، د نیکانو خلکو لپاره دی. یا خذ ها الله وي دخ کو اخله، دخ ک تفصیل له د نیکانو بندگانو دا ځان سره نوٹ کا په دې ځان پوي. او بیا الله فرمای دغه خود پر د متکیانو و ان للطاغین او یقینا د پاره د سرکشو زجر دی، تخویف اخروی دی د پاره د سرکشو د حد نه د تجاوز کوونکو په کفر کې او په شرک کې لشر مآب ډیر ناکار زید ورتلو دی. چا څه شه د جهنم جهنم دی. یسلو نه داخلي کې بده تا فبئس المهاد سناکر بستر ده د جهنم. د جهنم ډیر ناکاره زیاده، الله ډیر ناکاره زیاده ورته ځکه اور دی. دلته ته ماچس تله ابل کو داګه لګي ته کوته ونی انسان شوټینګ کوي. او بیا دا اور داګه په مقابله کې اسنه ابل دا سه اور نه دی، یو طرف نه وبلیږي. الله تعالی فرمای بل ځای کې تیرشوي دي چې د لاندې بم د اور غ صاحبانو نه او د باندې نه بم لاندې باندې من فوقهم ذلل ذلل راغله د رښتمه سپاره کې تیرشو لاندې باندې بوري. او الله پرمای بستر دا دي ځل تیار کړي زیاده، بس ځل تیار کړي زیاده په دغه بد اعمال سره. هاذا فلیذوقو هاذا دي ته ویل کی هاذا داچ دې دا عذاب فلیذوقو اسکه دلرا حمیمن دا ګرمي وبدي وغساکن او پیپ او نو او زویلی نو دا به مت ویل کی دا عذاب دے اسکه دلرا او ګرمي وبدي نو انتهائی حمیم اگر ګرم وبوته چې انتهائی ګرمه او اغه سیزل کی انسان سیزی محرکی نو اگې ته ویل کی حمیم نو جهنميان لپاره هغه سکاک چې د انتهائی ګرمه بو او غساک دا هغه وینو ته چې کوم د زخمونو نه او د غرنګ د چمړو نه د غوخو نه او د غرنګ د زناکانارو د غې د شرمګاونو نه چې کوم ویني را رواني نو هغه ته ویل کیږي غساک. نو الله بو توي دا اوسه کې دل دا ګرمه وبدي او غساک دي. الله دې و آخر من شکله ازواج و آخر او بل عذاب من شکله په مثل دی باندې د ګرمو وبو پشان د وینې زو پشان د دې په مثل بل عذاب. الله پرمای ازواج قسمه قسم عذابونه چې هغه بدیتا ورکول شي. د دې کې اجمالی طور الله تعالی دک قسم نور عذابونه سره د دې پشان سخ سخ د دې پشان په صفت کې ناکارا ناکارا عذابونو ته الله تعالی اشاره وکړه چې قسمه قسم عذابونه هغه نورم شته. هاذا فوج مقتحم معکم نو سکسان به مخکې خامہ جنمیان سم مخکې وسرستو د لیډران د مشران مخکې تلی او ورپسې د کشران چې چا خبره منلې و دا غي د وجې په شرک مبتلا شي او دا کشره اړه دا چې ور داخل شنو به ویل شي غیته. هاذا دا چې دی فوجون دا یو ډله دا یو پوج دی دا ستاسو پوجو ستاسو خبره به منله تاسو سره په شرک کې یو ځو مقتحم معکم چې دی هم داخلي کې تاسو سره ورته دا دی هم رالو دا ستاسو کشران خلق دی ستاسو خبره په شرک او په نارواو کې منله دا دی هم تاسو سره ورته داخلي نه مشران به ویلا مرحبا بهم د دې لپاره د خیر علی نه لا مرحبا بهم د دې لپاره د هر کلی نه د دې لپاره د مرحبا نه د دې لپاره د سفراخي نه ځکه مرحبا د روح نه روح فراخه د دې لپاره سفراخي نه خدای دې پدیم دا جهنم را تنگ کی لا مرحبا بهم ندی پر احید دې لپاره ندی هر کله دې لپاره انهم سال النار زکه دې چې دې نو دېم داخلي دن کړي ورته دېم داخلي دن کړي ور دي اور ذرا داخلي نو خامخا سخت خبره ناغي بم جواب کی وای قالو او به وای ته دا کشران دا چې کم اوس ور داخلي دی بو ته وای بل انتم بلکې تاسو چې ال ډرانو مشرانو لا مرحبا بكم ندی مرحبا پتا سبانی ندی هر کله تاسو باندې ندی پر اخی تاسو لپاره او خدای دې پتا سم دا جهنم را تنگ یو بل تبا خیری کی بدنوابه کی انتم قدم تمو حلنا انتم تاسو چه مشرانو قدم تمو حلنا اولان دیم که زمونگ ده پار دی لرا قدم تمو تاسو اولان دی که دی عذاب لرا نلا زمونگ ده پار نو عذاب یو دنیا که نو اولان دی کلی و ذکر ده عذاب مراد دینا اسباب ده عذاب یعنی ده شرک و کفر خود دنیا که تاسو مونگ تا اولان دی کلی تاسو پی مونگ رالو لیو دا پیغمبر ممنه دا کفر کوي دا شرک کوي دا شیخ تاسو مونږ ته وړاندې کړو پدې همغه تاسو راړولیو نن نه خبره منلې په دنیا کې او سوال به پای باندې بلیم لګي په وې اصل قرار سن اکار زیر د قراری او د پاتې کېدو چې دا جهنم دی بهرحال قالو او به وای دا کشران ربنا خدای زمونږه ای رب زمونږه من قدمه چا چې وړاندې کړلې نه زمونږه پر هاذا دا دا عذاب یعنی اسباب دا عذاب دنیا کې شرک دا چې موږ د پاره چاولاندې کړی دی موږ ته چا خول دی او موږ چا په دې باندې راړول یو چې زموږ د مشران دی فزد هو سیوا کې الله دا غلره عذاب ضعفن فی النار عذاب دو چن پور کې خدای ډبل عذاب خیره به ته شروع او دا ایرس پیره د دې تل تنه تیر شو دا په سورته عرب کې تیر شو ال تکم د ایرس پیره 44 نمبر آیات کې دا غرنګي سورته سبا 31 نمبر آیات کې تیر شو او ویلی ولتا تمکه الله تعالی فرمایلی قال لكل ذف ولكن الله تعالی الله وی سات طول د پر دو چن او ډبل عذاب تاسو نه پوهید وقالو او وبوای دا کفار قریش مالنا لا نرا رجالن سشي وی دی مونږ د پارا سشي وی دی مونږ باندې چې مونږ نو وینو رجالن سړی كنا نعدهم تيمون با اغيش ميرل په دنیا کې من الاشرار د شريرانه نبي الاسلام صحابه باندې بلال شو صہیب شو عمار شو چې مونږ با شرير او ناکار خلک غنل بیکار خلک بم غنل اخو مونږ د جهنم کې نه وینو مونږ وی چې د جهنميان نه ناکار خلک دي اخو مونږ نه وینو اتخذناهم سخريا ام زعت عنهم الابصار دو خبر دي نسل مونږ اغيل را په مسخري سره نسیلو اغیلرا مونږه مسخری سره نسیلو چې مونږ وېدا شریران دي دا زمونږ یو مسخره وا اغی د شریران نه نو اغی د اخیار نو د بهترو خلکو نو زکه اغی نشته جهنم ته تلیا خدا خبره ده دوه کې یو خبره ده یا خو زمونږه بس صرف سخریه ای سخریه وا چې مونږ ناکار خلک دي بس خندنه خې خندنه وا بلکې اغی ناکار خلک نو اغی بهترین خلکو اغی زکه دلته نشته جنت کې دي ام زعت انهم الابصار یا دلته کېشتا و زمونږ سترګې دا غي نه کېږي شي مونږ ته په نظر نه راځي چې ته بل ځای کې وي دوه کې یو خبر ضرور ده یا خو اغه مونږ پر ټوکې کولې زمونږه ټوکې سه ټوکې وي ا بهترین خلکو چې ته جنت کې دي او یا خبره دادا چې زمونږ سترګې کېږي شي غي نه نه غي مونږ ته په نظر نه راځي دلته چې تشتا ولړمبه خبر صحیح ده دی استعزاء او ټوکې کولې اي شریر خلک نو اغه د اخيار خلک نو لګات لسم سپاره کې تیر شو ال تکې الله تعالی فرمایلیو چې دا زما انه کان فریق من عبادی الته کی تفصیل تر شی او تاسو اغه پوری خندنې کولې تاسو په ټوکو سر نسلو حتی ان سو کوم ذکر تر دې چې تاسو نه زما یاد دیر شو وکنتم منهم تضحکون او تاسو اغه پوری خندنې کولې دا کاوله خبره ده دی هم دک خبره ده چې دې صرف ټوکې کولې خو د ټوکو قابل خلک نه او بهترین خلکو اغه جنت کې دي بهر حال دی بل دوه خبرې وکي چې یا خدا خبره ده مونږ پر ټوکې کولې بهترین خلکو بل ځای دي یا مونږ ته په نظر نه راځي زمونږ نظرونه تکاږي شي الله تعالی دا خبرې سره جهنميانو ذکر کړي پته نه لګي چې دا بکل کېږي سونو کال رستو بکیږي الله تعالی جهنم کې د انسانیت د سبق د پر مخ کړه نقل کړي انسانیت ته ورول جهنم څه سپک کار نه دی ال توبه یو بل سر ایرس پیری وي دنیوي شرک او کفر باندې یو بل راړولې دلته ځان بچ کې د ګناګارونه دا غي سره د ناس نه د عید اعمالو ترغیب دی. الله فرمای ان ذلک الحق یقینا دا خبر دا مکالمه د دې ریس پیری او بل سره لحق دا حق دی. سشه تخاصم اهل نار چې هغه یو بل سره جګړه دي د ورول دا حق خبر دی. دا بکیږي دی بل ته یو بل سره جنگیږي یو بل ته بخیره کوي یو بل سره بیره سپره وي بل ته بیاس نه کیږي تل تمازاب سکی. نو بهر حال زمونږ استاد سب د لپاره پدی کې سبق داري چې الله تعالی جهنم نه یو مونږ یې بل جهنم ولا خلق سره د ناست نه الله تعالی مونږ یې او بل دار چې بیا صرف تمنا باندې سنکی اول ته کې خیرو باندې سنکی نن انسان له الله تعالی مکور کړی دا نن انسان له عبرت غسل پکار دی او سبق غسل پکار دی. نو هاذا الله فرمای هاذا دا چې دی دا چې کم تیر شه دا خود متقینو هغه تذکره ده دغه نعمتونه دی. و ان للطاغین او یقینا د پاره د تجاوز کوونکو د سرکش خلکو لشر ما اب ها مخادر بدترین ز د ورتلو د جهنم جهنم یسلونها داخلي کی و دیتا فبسل قرار پس ډیر ناکار زید ډیر ناکار زید فبسل میه ډیر ناکار بستر ده ډیر ناکار زید ورتلو دی چې د جهنم دی. هذا لب پرمای دا چې هاذا دا عذاب فلیذوقوا اس کدی لرا حمیم گرم ابو وغساکن او وین زوی او پیپ واخر او بل عذاب من شکلی په مثل دی ازواجن قسما قسم عذابونه. هاذا لب پرمای دا چې د فوجن یو ډل دا مختهم ماکم چې داخلي دن کی د تاسو سره ورتا نو جواب کې به مشران وای لا مرحبا بهم ندی پراخی په دوی باندې ندی پراخی د دوی د پارا ندی هر کله په دوی باندې انهم یقینا دی چې سوال النار داخلي دن کې دی ورته قالو او وایدا کشران بل انتم بلکې تاسو چې مشرانو لا مرحبا بكم ندی پراخی په تاسو باندې ندی هر کله په تاسو باندې انتم تاسو چې وقدم تمو هلنا تاسو وړاندې کړو دی لراز لنا زمونږ د پارا دا ز فتا سولاندې کړو د دې اسباب فتا سومنګ د پاره پیدا کړو چې شرک مرا بللو فبسل قرار او ډیر ناکار قرارې دي ډیر ناکار زید قرارې دي جهنم دي. قالو او بوایدا کشران ربنا یا رب زمونګه منا غسو قدم لنا چولاندې کړې دي زمونګ د پاره هاذا د عذاب یعنی اسباب د دې عذاب فزد او سی واقع لرا عذاب بنځه فن پنار عذاب دوچن پور کې وقالو او بوای دی مالنا د کفر قریش مالنا س شوی دی مون لرا لا نرا چې مون نو وینو رجالن سړی کنا نعدهم چشمیر مون اغی لرا من الاشرار د شریرانو نا اتخذناهم الله اتخذناهم ایا مون نسلو اغی لرا د مشرکان ووی سخرین پټو کو سره و زمونګه سټو کې خو بهتر حلکو استفام انکاری دی یعنی منگا ٹوکی کڑی وادا سی اغیدا سی نو امزاعت یا کگی شوی دی آن هم ددینا ابسوار الابسوار سترگی یعنی سترگی زمونگا ان ذالکا یکینن دا مکالمه دا خبری او بل سرا لحقن اللہ وی خام حق دی ثابت تی چی اغا سش تخاصم و اهل النار چی اغا جگلی دی دو اور والا اغا یو بل سرا الحمدللہ رب العالمین الله سيد عافيت فراتر نسيك الله خير وبركة نسيك الدنيا خير درسونا مساتي الله جهنم نمس جهنم والي عمال نمساتي الله زمين حفاظتك يا الله كريم زمين حفاظتك يا الله زمين مرق في ايمان باندك يا الله دنيا نمبوز اترازي قبر تزوية الله لش اترازي اخرت كي رازي الله استرزا ممكن نسيك يه كتاب سر تعلق محبت را نسيك يا الله تر مرق پور حديد درس را نسيك ترازي شكر لغانس بسم الله